The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้เอาละครับเรามากันที่เรื่องของคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเรื่องของคุณตั้มที่บอกว่าเป็นเรื่องของปืนอาถรรพ์เห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านนะครับที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อประมาณ20ปีที่ผ่านมาและตอนนี้คุณตั้มอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับตั้ม ครับสวัสดีครับ ฮะตั้มครับนะตอนนี้เนี่ยคุยกับพี่เนี่ยคุยอยู่ที่ไหนครับ ตอนนี้คุยอยู่นวมินคร ับ นวมินนะฮะแล้วตอนนี้อยู่กับใครครับเนี่ย ก็อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวนะนะฮะเดี๋ยวมาว่าถึงเรื่องนี้นะฮะเรื่องของปืนอาถรรพ์นะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอมาเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไปเจอมาเนี่ยนะครับต้นสายปลายเหตุเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงครับตั้ม ก็เมื่อ20ปีที่แล้วคือจะบอกว่าคือตอนนี้ผมอายุ32แล้วก็20ปีที่แล้วตอนนั้นผมก็อายุประมาณ11 12ประมาณนั้นที่เจอก็มีปืนกระบอกหนึ่งในบ้านก็คือเห็นมานานแล้วตอนนึงทีบางครั้งพ่อผมก็เอามาเช็ดทำความสะอาดบ้างอะไรบ้างแต่ทุกครั้งที่เช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ท่านก็เอาวางบนหิ้งพระเอาวางบนหิ้งพระแต่หิ้งพระเนี่ยจะไม่มีพระอยู่แต่เป็นหิ้งยื่นออกมาส่วนห้องพระก็จะมีห้องพระแยกต่างหากหิ้งนี้ก็จะอยู่ตรงกลางบ้านชั้นสองอยู่ตรงเสาแล้วก็เอาปืนไว้ที่บนนั้นทุกครั้งแล้วทุกครั้งเนี่ยจะเป็นวันพระวันโกนเนี่ยก็จะได้ยินเสียงก็ก็แก๊แก๊คือเสียงก็ก็แก๊แก ๊มาจากบนหิ้ง ใช่จากบนหิ้ง คร ับ ก็คือตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดอะไรก็เคยถามพ่อบ้างอะไรบ้างพ่อก็ยังไม่เล่าให้ฟังไหมจนมาวันหนึ่งก็คือทุกครั้งที่ผมปวดปัสสาวะตอนคืนเนี่ยผมก็จะชวนพ่อชวนแม่ไปตอนที่ผมเริ่มเข้า11 12เนี่ยก็เลยไม่อยากชวนแล้วจะไปคนเดียว ค ืนนั้นคืนนั้นเป็นวันพระเพราะว่าแม่ผมก็ซื้อมาลัยซื้ออะไรมาไหว้พระมีดอกมงดอกบัวก็เลยจำได้ก็เป็นวันพระก็เดินไปก็ต้องผ่านกลางบ้านเพราะว่าห้องน้ำอยู่ชั้นหนึ่งก็ต้องผ่านกลางบ้านก็ตกใจต้องตกใจเพราะว่าภาพที่เห็นนั้นคือต้องเดินผ่านหิ้งพระก็คือเห็นไปคือเป็นเงาคือไม่ใช่เงาแบ บ แสงแดดส่องแล้วก็กระทบกับพื้นผิวไม่ใช่ ค ือเป็นเงาที่เป็นสามมิติที่เป็นเงานูนเป็นตัวคนดำๆ ครับผม ก็คือนั่งยองๆอยู่บนหิ้งพระนั่งยองๆสภาพคือห้อยแขนลงมานั่งยองๆแบบแกร่งแขนแล้วที่พระเนี่ยอยู่สูงใกล้ติดกับเพดานไอ้เงาตัวเนี้ยก็จะเอียงค อ เพราะว่าหัวติดเพดานเอียงคอล่างไว้คือผมปวดปัสสาวะตอนนั้นคือผมปัสสาวะแตกเลยตอนเด็กตกใจที่ปัสสาวะแตกก็ร้องไห ้ ไปหาพ่อก็คือตอนเช้าพ่อก็เลยไปนิมนต์ลุงซึ่งเป็นเจ้าของปืนกระบอกนี้ที่ผมจะเล่าต่ออีกทีนึงไปนิมนต์ลุงให้มานำไปออกจับไปที่วัด กลับไป ซึ่งตอนนั้นตอนเด็กผมก็คือจบไปแล้วเนี่ยช่วงปีใหม่ช่วงไหนผมกลับไปบ้านก็เปิดดูหนังเรื่องนาคปกมีฉากนึงฉากตอนที่ต้องเจาะอกพระแล้วเอาพระนั่งอกออกใช่ไหมครับมีฉากนั้น อ ่ะพ่อผมเปิดใช่ไหมว่าเนี่ยหลวงลุงก็เอาปืนเก็บอย่างเงี้ยผมก็เลยถามพ่อก็เลยเล่าต่อให้ฟังว่าปืนกระบอกนี ้ เมื่อก่อนลุงเป็นทหารยังไม่บวชก็คือนานแหละสมัยนั้นก่อนก็คือเข้าไปลบในลาวไปลบในลาวแล้วปืนกระบอกนี้ก็รับแจกจากที่ไอ้ของอเมริกัน รับ แจกปืนพกคือมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเขมรให้เขาลงอักขระปืนให้แล้วเป็นอาวุธของนักรบ ก็จะให้มีผีสิงในปืนละ เนาะ ครับเรื่องคือผีตนนั้นเนี่ยก็คือเหยื่อรายแรกที่โดนปืนกระบอกนี้ยิง เป็นเหยื่อแรกเหยื่อรายแรกที่โดนปืนเนี้ยยิงแล้วก็เสียชีวิต ครับแล้วก็จะเอากระดูกฟันเนี่ย ครับ จากศพใส่ไว้ตรงประกับด้ามปืนแล้วปิดเข้าไปแล้วก็ลงอาคาระ สมัยก่อนเป็นงั้นเลยอะครับ ครับอันนี้ให้เพื่อนที่เป็นเขมรทำให้ เหรออ๋อเดี๋ยวนะจุดประสงค์เพื่ออะไรคุณตั้ม ครับเพื่อจะเป็นอาวุธของนักรบคล้ายๆกับเหมือนดาบขุนแผนหรือเปล่า ครับมันจะได้ยังไงฮะจะได้แบบว่าขัง ใช่ใช ่มีอนุภาพอะไรแบบนี้หรอ มีอนุภาพอะไรประมาณนี้ครับ ว้า คือประมาณว่าพ่อผมบอกว่านี่คือปืนกินคน ปืน ถ้ามันอย ู่ ในสงครามเนี่ย ม ันก็มีคนให้กินบ่อยๆอยู่แล้ว เพราะสงครามก็ต้องมีการยิงกันมีการฆ่ากันแล้วว่าไป ใช่ใช่แต่พออยู่ในสภาวะปกติไม่มีสงครามแล้วมันตอนบรรพบรรกรมันก็จะออกมาก็แก ่แปลกอะเรื่องเนี้ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันคุณตั้มซึ่งผมก็40กว่านะนะครับก็เพิ่งเคยได้ยินเรื่องแบบเนี้ยที่บอกว่าปืนแล้วก็ปืนเนี้ยพอยิงคนไหนที่เสียคนแรกเนี่ยเหมือนกับจะต้องเอาสิ่งที่ตามเล่าให้ฟังเนี่ยมาทำแบบนั้นแบบนี้ลงอาคาระอาคมแล้วก็ว่างไปเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นอาวุธแต่ว่านี่คือใช้ในสงครามสมัยก่อนเนี่ยนะครับเนาะผมก็เคยได้ยินเนี่ยฮะ ใช่ แล้วไงต่อ จริงผมก็เคยได้ยินก็คือพ่อเล่ามาหมดเปลือกตอนผมโตนี่ก็คือนั่นแหละก็คือวิญญาณที่ผมเห็นเท่านั้นก็คือน่าจะเป็นเหยื่อ คนแรกคนนั้น ตั้มถามจริงๆนะด้วยความมันเป็นเด็กมากๆตอนนั้นอายุ11เนี่ย11 12เนี่ยมันเป็นเด็กมากๆแล้วมันกลางคืนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ความกลัวของเราเนี่ยมันเลยทำให้เราสร้างจินตนาการหรือว่าเราเห็นจริง ๆตอนนั้นผมเห็นจริง ๆ ผมสาบานได้เลยว่าจริง ๆตอนเป็นเด็กกลัวผีไหมครับ ตอนเป็นเด็กกลัวผีไหมไม่กลัวแต่หลังจากคราวนั้นแล้วกลัวและจะเห็นบ่อย ๆแล้วก็เห็นบ่อย ๆแล้วก็เห็นบ่อยๆเลย นะฮะไอ้ก่อนจะไปเห็นบ่อยๆเดี๋ยวผมถามเรื่องนี้ก่อนเรื่องปืนก่อนนะครับตอนที่พ่อเจอเหตุการณ์นั้นในคืนนั้นเนี่ยแล้วไปเล่าให้คุณพ่อฟังเนี่ยแน่นอนบางทีผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกว่าแกน่ะฝันเป็นตู่เป็นตาแกน่ะอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปแต่ตอนนั้นนี่คือพอไปเล่าให้คุณพ่อฟังทำไมคุณพ่อเชื่อเราอ่ะ พ่อเชื่อเพราะว่าตอนที่ผมกลับไปเนี่ยพ่อก็เล่าให้ฟังว่าจะไม่เชื่อได้ไงก็พ่อเองก็เห็น อ๋อคุณพ่อเคยเจอ ใช่พ่อเคยเจอพอบางวันก็คือที่ผ่านเนี่ยบางทีก็คือแม่ผมจะเอามาลัยมาคล้องแหละพ่อเล่าให้ฟังว่าบางทีมันก็มาลูบมาลัยอ่ะ ครับ มาลูบมาลัยไอ้เงาเนี่ยมาลูบมาลัยแต่ส่วนใหญ่เงาเนี่ยจะไม่พ้นออกมาจากที่ผ่านนั้น จะอยู่ตรงบริเวณนี้ ครับอยู่ตรงนั้นแหละอ ยู่ตรงนั้นแหละ ห้อยไปห้อยมาลูกมาลายบ้างอะไรบ ้ าง ลาอูน่ากลัวจังเลยเนี่ยคือนึกภาพมาว่าฟังเห็นเป็นเงานะลักษณะเหมือนคนนั่งอยู่บนหิ้งพระแล้วนึกนะฮะว่าหิ้งพระเนี่ยก็จะอยู่เขาเรียกว่าอยู่บนเกือบจะติดเพดานนึกออกไหมฮะหิ้งพระทั่วไปนะก็จะอยู่ติดเกือบถึงเพดานนะครับอันนี้เห็นเป็นเงานั่งอยู่บนหิ้งพระห้อยขาแกว่งแขนแล้วก็ด้วยความที่เงาเนี่ยลักษณะเหมือนคนก็จะนั่งเหมือนกับหลังค่อมๆถูกไหมฮะเพราะว่านั่งชนกับเพดานเห็นเป็นแบบนั้นเอียงคอนิดนึง จะชนคือทิ้งพากับเพดานคือจะ มันก็จะไม่สูงมาก ไม่สูง ฮะก็จะนั่งเอียงคอเอียงก้มๆหน่อยแบบนั้นเห็นเป็นแค่เงาแต่ไม่ได้เห็นแบบ 100% ไม่ได้เห็นเป็นหูตาจมูกปากเสื้อผ้าแบบนั้น ไม่ได้เห็น ว้า วมันก็เห็นแล้วคือเป็นเงาเงา ครับแปลกมากเรื่องนี ้ นะหลังจากนั้นนะครับไปตามหลวงลุงมารู้ที่มาที่ไปละแล้วเจ้าปืนก็บอกนี่ยังไงฮะก็หลวงลุงเก็บไว้เลย ก็เอาไปโบกใส่พระแบบเรื่องหน้าปกเลย อ๋อไปทำอย่างนั้นเลยอะครับ ใช่ต้องไปทำอย่างนี ้อยู่ที่ไหนอะ ครับผม ฉะนั้นตอนนี้ปืนกระบอกนี้ก็อยู่ที่ วัด อยู่ที่วัดหนึ่งที่จังหวัดอุดร แต่ตอนนี้หลวงลุงมรณภาพไปแล้ว นะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ปืนก็ยังถูกฝังอยู ่พระองค์ใดองค์หนึ่ง ในวัดนั่นแหละ ในวัดนั่นแหละ อันนี้ไม่รู้นะถ้าเกิดเรานึกกันต่อเล่นๆนะตั้มนะเกิดวันดีคืนดีมีคนไปเจอไม่อยากนึกเหมือนกันนะว่าถ้าปืนกระบอกนั้นมันถูกนำกลับมาใช้อีกเนี่ยมันจะไปยิงใครไปฆ่าใครอีกเนาะ ใช่ใช่ โอ้อันนี้แปลกมากเลยนี ่ผมบอกว่า ครับ มันเหมือนเป็นการทำสัตว์อาวุธของสมัยก่อนแต่ว่ามันไม ่ครับฮัลโหลอยู่ไหมฮะคุณตั้มคุณตั้มสัญญาณหลุดป่ะหลุดนะฮะเดี๋ยวติดต่อตั้มใหม่ฮะนะครับระหว่างนี้ยังคงมีข้อความนะครับส่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับทาง SMS ของเราที่4276101นะครับหลายคนส่งข้อความมาตั้งสโลแกนให้เดอะช็อคนะครับเผื่อเจ้าหน้าจะเอาไปทำเป็นจิงกุงจิงเกิลได้เนี่ยนะครับส่งมาบอกว่าเดอะช็อคเรื่องหลอนของคนนอนไม่หลับนะครับแล้วก็มีส่งเข้ามาบอกว่าหลอนสุดขั้วกลัวสุดขีดฟังแล้วกรี๊ดต้องเดอะช็อคนะครับแล้วก็อันนี้มีเข้ามานะครับบอกว่าเดอะช็อคคลื่น FM ผีหลอนก่อนนอนนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าหนังวูดูที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะผมก็จำชื่อเรื่องไม่ได้นะบอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยดูแล้วจิตตกมากเลยครับพี่กลัวเจอของจริงเล่นย้ายร่างกันเป็นอมตะซะขนาดนั้นเรื่องนี้น่ากลัวผมดูอยู่นะครับแต่นานแล้วนะเรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็มีเข้ามานะครับบอกว่าคิดถึงเรื่องเล่าผีต้อง FM 101 The Shock Radio สยองจากคนเมืองโอ่งนะครับแล้วก็ The Shock The Shock Cinema ตามล่าท้าผีจากคมทางด่วนนะครับแล้วก็โอ้เยอะฮะส่งมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมกลับไปที่ตั้มต่อฮะตั้ม ครับผม นะครับเรากลับมาต่อกันฮะผมเข้าใจแล้วตอนนี้พี่เข้าใจแล้วว่าตอนนี้ปืนอยู่ที่พระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งในวัดหนึ่งที่อุดรเนี่ยนะนะครับก็ขอให้มันอยู่อย่างนั้นก็แล้วกันอย่ามีคนใดไปเจอมานะครับเพราะไม่รู้ว่าถ้าเกิดไปเจอมาไปขุดเจอไปได้มามันจะไปทำอะไรที่ไม่ดีอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่นั่นคือเรื่องของวิธีการลงอักขระให้กับสัตว์อาวุธของคนสมัยก่อนจริงๆ ก็คือคนสมัยก่อนคืออาจสมัยก่อนอาจจะทำบ่อยไป ครับ แต่เราอาจจะไม่รู้ ใช่ใช่ใช่ใช ่ โอ้ส่วนมากเราก็จะยินแค่เป็นดาบส่วนปืนไม่ค่อยได้ยินไงโอ้แล้วไม่รู้ว่ายุคนี้ปัจจุบันนี้จะมีพิธีกรรมอะไรแบบนี้หรือเปล่านะการลงอัคราอาคมนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องครับหลังจากนั้นที่เมื่อกี้เราบอกว่าเหมือนกับได้เจอบ่อยขึ้นเห็นบ่อยขึ้นนะครับอาจจะเหตุการณ์วัยเด็กเมื่อตอน11ขวบเนี่ยที่เจอมาบุญทิ้งพระเนี่ยหลังจากนั้นมีเหตุการณ์ไหนอีกสักเหตุการณ์นึงไหมฮะที่คิดว่าชัดเจนที่สุด เลยเรื่องล่าสุดนี่แบบอาจจะไวหน่อยไวหน่อยแต่ว่าอาจจะสยองถึงขั้นขนลุก ครับ ว่าพี่จำสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ว่าเกิดไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากมาย จำได้เรื่องนี้ต้องจำได้แล้วฮะโอ้โหครับ ถือว่าวันนั้นคือหลังจากนั้นสองปีปีหนึ่งหลังจากนั้นปีหนึ่งวันเข้าดาวเหมือนกันคือวันขึ้นปีใหม่เหมือนกัน ครับ ตัวผมเองเนี่ยกลับบ้านดึกเพราะว่าไปกินฉลองกับเพื่อนอยู่แถวๆบางนาแล้วขากลับก็ต้องผ่านเข้าร้านขายกาแฟร้านหนึ่งที่อยู่หน้าปากซอยแล้วเข้าไปคือผมต้องกลับเรียกทันวันละนินทาแหละนั่งแท็กซี่ไปแล้วผมก็คุยเรื่องนี้คือตอนนั้นดึกมากประมาณ 3:00 ก็จะ 4:00 ผมคุยกับพี่แท็กซี่แล้วถึงเรื่องนี้เรื่องเหตุการณ์เนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ เขาเป็นคนอีสาน มันก็เหมือนกับ ผมแหละเขาก็พูดอีสานแหละเขาก็ตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้โง่เง่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือว่าไอ้กินแล้วก็ตายอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็พูดไม่ค่อยดีแหละ ครับ แล้วเขาก็อยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนพอถึงจุดนั้นจุดนั้นนะครับผมก็ขี่ไปดูก็คือเส้นนั้นคือมืดแหละไม่ค่อยจะมีรถวิ่งเท่าไห ร่ เห็นน้องคนนั้นที่เขาพูดถึงเรื่องชุดไทยชุดอะไรก็ผมอยากจะเล่าเรื่องนี้นี่แหละ ม ันจะต่อในเรื่องนี ้ ที่ผมเห็นเป็นชุดไทยผู้หญิงที่ใส่ชุดที่ใส่กับหุ่นรองเสื้อครับ หุ่นรองเสื้อคือจะไม่มีหัวแล้วก็ไม่มีแขนนะแล้วเขาจะห้อยหลายตัวหลายตัวแล้วชะลอพี่ตะกี้เขาชะล อ ชะลอไหนผมกระจกลงแล้วผมก็ชี้นี่เนี่ยตรงเนี้ยพี ่ตรงจุดเนี้ยที่เกิดเหตุ ใช่จุดเนี้ยที่เกิดเหตุก็ชี้ไป ครับ แล้วทางพี่แท็กซี่เขาก็ตาค้าง แล้วก็รีบกดกระจกของเขาตรงถังเขาว่ากดตรงกระจกผมปิดผมคิดอะไรผมก็รีบหันกลับไปดูปวดว่าตอนโลดแท็กซี่กำลังจะเคลื่อนตัวไป ครับ หุ่นที่รองเสื้อที่มีชุดไทยใส ่ มันมีแขนงอกออกมาแล้วลำ เฮ้ยมีแขนงอกออกมาแล้วลำเหรอ จีบจีบลำครับนี่นั่นแหละนะครับแล้วพี่เขาไม่พูดเลยเขาขับตรงไปตรงถึงเรียกถนนอินทราแล้วพี่เขาจอดชิดซ้ายกดไฟผ่ามา ครับ แล้วมือเขาสั่นแล้วหันปากกันเลยหันมามองผมว่า ครับ เห็นแม่นบ ่อ๋อซึ่งเราก็เห็น ผมก็เห็นครับ ตั้มก็เห็นเขาก็เห็น ผมขนคือขนหัวผมตั้งจากต้นคอไล่ไปเลยคือไม่อยากจะพูดบรรยายลำเล็บ ครับ ยาวเฟ้ยเลยลำแบบจีบลำ ไม่ได้ตาฝาดไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเมาแน่นอนนะ คืองอกออกมา ครับ มีแขนงอกออกมา อ๋อ นั่นแหละครับ โอ้โหนะเป็นเพราะว่าโทษนะพี่แท็กซี่เขาพูดจาอะไรไม่ดีป่ะเป็นไปได้ไหมตั้ม ผมว่าน่าจะ เนาะเพราะว่าเขาเหมือนพูดจาเหมือนไปดูถูกไปว่าเขาอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งอาจจะพูดโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็เลยเจอซะเลยถ้าวันนั้นเกิดไม่ได้พูดไม่ได้ไปติไม่ได้ไปว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอก็ได้ ใช่แต่ว่ายามที่เฝ้าคอนโดผมนะครับเขาก็เคยตอนช่วงที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆเขาก็เคยไปเฝ้าสถานบันเทิงแห่งนี้เหมือนกันเพราะว่ามีทั้งรถของผู้เสียหายที่ไม่มีใครมารับไป คร ับ แล้วก็มีพวกลำโพงแล้วก็พวกเหล้าเบียร์อะไรที ่ของทุกอย่างดีๆยังอยู่ครบบ้างแต่คงไฟเนี่ยคือต้องไปเฝ้า คร ับ ทุกความที่อยากอันนี้เขาเล่ามาให้ผมฟังนะด้วยความที่เขาต้องไปเฝ้าของพวกนี้แต่ว่าเขาก็เป็นยาเขากลัวไหมเขาต้องมีการตอกบัตรนี่คือ ตอกจุดตรวจนะ ครับ คือต้องรู้กันใช่ไหมตอกจุดตรวจแล้วทีเนี้ยหัวหน้ายามคนเขาสั่งให้ลูกน้องไปตอกเพราะว่าเขาได้ยินเสียงข้างในเสียงเหมือนอะไรตกเอ้ยอะไรสักอย่างให้ยามเข้าไปดูเข้าไปดูสิลูกน้องคนนั้นก็วิ่งไปแค่ข้างหน้าแล้วเอาไฟสอดส่องไปแล้วก็วิ่งออกมาไม่มีอะไรครับพี ่ คนรายงานคนนี้ก็บอกว่าจะไปกลัวอะไรนะจะกลัวอะไรไอ้พวกนี ้ครับ คนมันไม่มีหรอกผีไม่มีในโลกหรอกอยากรู้อะไรจะออกมาก็จะได้ขอหวยก็เลยถ้าเป็นผีผู้หญิงก็จะจับตามทำเนีย บ ก็เลย ครับโอ้โหอ ะไรเงี้ยก็เลยถือไฟฉายเดินลุยไป ครับ ปรากฏว่านานก็ไม่ยอมออกเงียบไม่ออกมา ครับ จนยามที่เป็นลูกน้องรวมตัวกันสามสิบเข้าไปข้างในก็เห็นหัวหน้านอนลายฟูมปากอยู่ เหรอ ก็ลากออกมาก็รอดตายสติได้สติปุ๊บก็เล่ากันมาว่าตอนเข้าไป ครับ มันมีเขาอีกโต๊ะหนึ่งมีเขาเห็นผู้หญิง ครับ นั่งเก้าอี้แล้วก็ยกแก้วยกแก้วเหล้าอะค่ะยกขึ้นเหมือนแบบ เหมือนกำลังบก ไม่ใช่คือยกแบบเหมือนกับเวลาพี่ไปเที่ยวตามบาร์แล้วผู้หญิงชอบพี่แล้วยกแก้วเหล้าขึ้น เหมือน นั่งไปห้างแล้วก็ยิ้มยกแก้วเหล้าให้ตลบเลย โอ้โห ประมาณนั้น แ ล้วตามบางคนเขาก็เล่าว่าโอ้โหข้างในเป็นสุสานรองเท้า เหรอฮะ เยอะฮะที่มีน้ำเจิ่งนอง ก็ปัจจุบันนี้ตรงนั้นก็ยังเป็นเหมือนที่รกร้างอยู่ฮะนะครับแล้วก็มีรั้วกั้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีสิ่งมาปลูกสร้างใหม่นะผมว่าคงไม่มีนานละฮะตรงนั้นอ่ะนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ผมโอ้โหในเหตุการณ์ตอนนั้นนี่มันหนักมากอ่ะนะครับ ใช่ครับใช่ นะนั่นก็เป็นทั้งหมดนะคุณตั้มนะจากเรื่องของปืนอาถรรพ์จนเลยเราไปคุยถึงเรื่องของแท็กซี่ที่อาจจะพูดจาไม่ดีไปเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เล่ามานะโอ้เรื่องนี้แบบว่าฟังแล้วก็น่ากลัวนะฮะส่วนเรื่องปืนนี่ผมก็เพิ่งเคยฟังแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามีการทำพิธีกรรมอะไรกันแบบนี้นะครับเอาละครับตั้มยังไงขอบคุณนะครับ คร ับ นะครับยังไงขอบคุณมากในการติดตามครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากคร ับ The Shock ย้อนยุค เรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้